pod 756 756 756. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 marca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niektórzy przedsiębiorcy zostaną zwolnieni ze składek na ZUS. Mówi o tym prezydent, zapowiadający zmiany w tzw. tarczy antykryzysowej. 24-latek, który uciekł ze szpitala w Gdańsku, został złapany przez policję. Mężczyzna trafi do placówki z podejrzeniem koronawirusa. Sprawdzimy też, jak harcerze pomagają seniorom, którzy są szczególnie narażeni na zachorowanie. Zmiany w rządowym projekcie specustawy mającej łagodzić skutki pandemii koronawirusa dla przedsiębiorców zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Po spotkaniu z premierem, minister rozwoju oraz prezesami ZUS i Banku Gospodarstwa Krajowego zdecydowano o korekcie. Część samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców zostanie zwolniona ze składek ZUS. Szczegóły zna nasza reporterka Agnieszka Jasiejka. Agnieszko, powiedz, kto może liczyć na takie zwolnienie? Jak mówił tuż po pilnym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda, zwolnieni z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy, jeżeli ich przychody spadły o więcej niż 50% w stosunku do lutego tego roku. Ponadto wszystkim firmom, które utrzymają miejsca pracy, państwo dopłaci do pensji pracowników do 40% średniego wynagrodzenia. Prezydent mówił, że te rozwiązania będą kosztowały około 13 miliardów złotych miesięcznie. I chcę zaznaczyć, że jeżeli ten program będzie realizowany, to jest to więcej na przykład niż zaproponowano przedsiębiorcom i pracownikom na Węgrzech, dlatego że tamto rozwiązanie ma charakter branżowy, a u nas ma charakter powszechny. Po prostu chodzi mi o to, żeby wszyscy ci, którzy zostaną rzeczywiście dotknięci kryzysem, mieli wsparcie ze strony państwa, bo to ma znaczenie fundamentalne, bo to są miejsca pracy, to jest codzienny byt polskich rodzin. W poniedziałek na wniosek prezydenta zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która omówi szczegóły projektu specustawy. W przyszłym tygodniu ma się nią zająć Sejm. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Zatrzymano 24-latka z Rumi na Pomorzu, który uciekł ze szpitala zakaźnego w Gdańsku z podejrzeniem koronawirusa. Mężczyzna wpadł w ręce policjantów z małopolskiej drogówki. Najprawdopodobniej usłyszy zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Za to grozi do 8 lat więzienia. Nie wiadomo, czy mężczyzna jest zakażony koronawirusem. To mają pokazać wyniki testów. Wcześniej policja informowała też o zatrzymaniu 54-latka, który uciekł wczoraj ze szpitala w Zgierzu w Łódzkiem. Próbki jego badań trafiły do laboratorium. Mężczyzna jednak nie czekał na wynik. Uciekł przez szpitalne okno. Po kilku godzinach policjanci w specjalnych kombinezonach zatrzymali go w jednej z kamienic w Łodzi. Do tej pory w Polsce potwierdzono 452 przypadki koronawirusa. Spośród nich 5 osób zmarło. Nie działają kina, teatry, muzea, sale koncertowe. W związku z epidemią koronawirusa zamknięte zostały instytucje kultury. Między innymi dla artystów oznacza to finansowe straty. Dlatego Polskie Radio wspiera rodzimych twórców. Wszystkie anteny Polskiego Radia emitują obecnie więcej polskiej muzyki, słuchowisk czy audycji dla dzieci, napisanych, wykonywanych lub wyprodukowanych przez polskich artystów. Ponadto Agencja Muzyczna Polskiego Radia postanowiła na najbliższe 4 tygodnie obniżyć ceny płyt polskich artystów wydawanych przez Polskie Radio, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. W każdy możliwy sposób tych polskich artystów wspieramy w tym bardzo trudnym dla nich okresie. Działania te chwali prezes Związku Kompozytorów Polskich Mieczysław Kominek. Akcja jest bardzo dobra. Im więcej polskiej muzyki, tym więcej tantiem dla polskich kompozytorów. Działania te wpisują się w misję nadawcy publicznego, którą Polskie Radio realizuje już od 95 lat. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Zrobią zakupy osobom starszym i samotnym, a także tym, którzy przebywają w kwarantannie. Tak pomaga pogotowie harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa w województwie lubelskim. Akcja nazywa się Pomoc Sąsiedzka. Osoba zainteresowana takimi zakupami dzwoni do naszego koordynatora. Nasz koordynator zleca takie zadanie, któremuś ze swoich harcerzy, którzy wcześniej zgłosili dyspozycję, że będą taką pomocą służyć, i przekazuje numer i wtedy już ten harcerz kontaktuje się z tą osobą zainteresowaną zakupami lub ten koordynator przekazuje po prostu numer do konkretnego harcerza tej osobie i oni się już wtedy kontaktują. Mówił Adrian Karasie ze Sztabu Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Sposób płatności, przelew lub przekazanie gotówki na podstawie paragonu będzie ustalany z każdym potrzebującym. Pogotowie harcerskie działa w Lublinie, Białej Podlaskiej, Kraśniku, Rykach, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Znaków zapytania i wątpliwości dotyczących Igrzysk Olimpijskich w Tokio jest coraz więcej. O przełożeniu igrzysk na inny termin wspominały już komitety olimpijskie Francji, Słowenii czy Kolumbii, a dzisiaj do tego chóru przyłączył się gracz, który do powiedzenia może mieć najwięcej. Władze amerykańskiego Związku Lekkiej Atletyki wystosowały specjalne pismo do MKOL-u z prośbą o przełożenie zaplanowanych na przełom lipca i sierpnia igrzysk. Powód oczywiście wszystkim znany. Koronawirus. Szerząca się pandemia nie oszczędziła także świata sportów motorowych z Formułą 1 na czele. Kolejne wyścigi zostały odwołane, a kierowcy, po tym jak wirus nie ominął także padoku, zachorowało kilku członków zespołów, w pierwszej kolejności przeszli na kwarantannę. W tym sześciokrotny mistrz świata Lewis Hamilton. Brytyjczyk przyznał, że przebywał w izolacji, bowiem miał kontakt z osobami zarażonymi. Wszystko ze mną w porządku, nie byłem chory, zakomunikował 35-latek. 60. urodziny obchodziłby dzisiaj Ayrton Senna. Brazylijczyk mistrzostwo zdobywał trzykrotnie, a jeździł w barwach Tolemana, Lotusa, McLarena i Williamsa. Ale to w McLarenie odnosił największe sukcesy, przyznaje Ryszard Turski, dziennikarz miesięcznika F1 Racing. Senna został mistrzem świata, najpierw w 1988 roku, ale chyba najbardziej zapamiętamy go z sezonu 89 i 90, kiedy stoczył niesamowitą walkę z Alanem Prostem o mistrza świata. Podczas Grand Prix Japonii doszło do konfliktu między obydwoma kierowcami. Senna złamał regulamin i dzięki temu Alan Prost został mistrzem świata. W następnym roku, gdy Prost przeniósł się do Ferrari, udało się to Sennie. Na pewno był inspiracją dla innych zawodników. Senna zginął tragicznie 1 maja 1994 roku podczas Grand Prix San Marino na torze Imola. Wydarzeń, które dzisiaj wspominamy, jest więcej. W tym przypadku świętujemy. Włodzimierz Szaranowicz obchodzi dziś 71. urodziny. Wieloletni dziennikarz Telewizji Polskiej oraz oczywiście Polskiego Radia. Był sprawozdawcą wielu wydarzeń sportowych, w tym 19 Igrzysk Olimpijskich. W Moskwie w 1980 roku komentował złoty medal Jana Kowalczyka w konkurencji skoków przez przeszkody. Jakąż olbrzymią klasę wykazał polski jeździec tutaj na tym parkurze. To rzeczywiście jest rośnięty w siodle z koniem. On te zwierzęta rozumie bez niczego. I potrafił tego Artemora tak pięknie poprowadzić tutaj przez ten olimpijski parkur do złotego olimpijskiego medalu. Wszystkiego najlepszego, panie Włodzimierzu, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy od minus 7 stopni na północnym wschodzie przez minus 4 w centrum do 1 stopnia nad morzem. Jutro w ciągu dnia pochmurno i chłodno. Poza tym przelotnie może popadać słaby śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Zostań w domu. Dwójka w Nosprze, Nosp w Dwójce. Codziennie najlepsze koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia na stronie internetowej Dwójki. O godzinie 12:00 koncerty edukacyjne, nie tylko dla dzieci, a o godzinie 21:00 wieczory dla melomanów. Tylko u nas. Dwójka, polskieradio.pl. Zostań i słuchaj razem z nami. W Dwójce online. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Na przykład zmywarka do zabudowy Siemens, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Znowu

money taken. We don't have a choice, but we still have a voice. Antagonists, life is too short. Twisted form and distort. Impregnate brains into my seminar. When I'm making music, making failure. Gotta take back what's mine. Gotta take back. Keep choking and holding, provoking. My lifestyle, you'll be smoking. Now you're telling me it's so damn easy. Try to see yourself as calm and queasy. Cause money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. But I don't wanna be a architect, baby. Try to see yourself as calm and queasy. Cause money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Keith Palmer, czyli Maxim, dzisiaj obchodził urodziny z zespołu Prodigy i również jako solista. To jest fragment jego pierwszej solowej płyty Hell's Kitchen z 2000 roku, sprzed 20 lat. Ze Skin, z zespołu Skanga Nancy, taki właśnie duet Carmen Queasy. W Paryżu, w Moskwie, w Amsterdamie, w Berlinie, w Krakowie dobrze nas słychać. Tu Trójka, jest 17.15. Nie trzeba im wołać. od połowy lat 80. jakoś dziwnie nie chcą przyjść czasy, w których ta muzyka brzmiałaby passé. Czy byłaby passé? Paryż, Moskwa, 17.15, obywatel GC ze swojej pierwszej solowej płyty. 21 minut po godzinie 17. Wracamy do Laborki, czyli do zespołu Laboratorium. Thank you. tu gościnnie z zespołem Laboratorium Bernard Maselli. Płyta Now i Makijaż. Wybornie, naprawdę wybornie to brzmi. Immortal Onion. Na nich zwracamy Państwa uwagę od niedawna, zwłaszcza na tę nową płytę. Thank you. Experience Design. Trzech młodych ludzi z Gdańska. Trio Immortal Onion na tej właśnie płycie wykręciło niesamowite brzmienia i pochwaliło się swoimi muzycznymi, pięknymi pomysłami. Eye Tracking to jest utwór, który całość zaczyna. Polecam Państwu bardzo gorąco po raz kolejny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, która apeluje do Państwa, żeby Państwo zostawali w domach. Wiem, że to nie jest łatwe. Wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że tego typu izolacja nie sprzyja najlepszym humorom, ale mimo wszystko cel jest nadrzędny i najważniejszy, żebyśmy po prostu byli zdrowi, żebyśmy się uchronili przed zakażeniem koronawirusem. Proszę zostać w domu i jeżeli będziemy mogli Państwu towarzyszyć w tej przedziwnej, swoistej izolacji, może nie nazywajmy tego aż tak nieprzyjemnie, po prostu w przebywaniu we własnych czterech ścianach, to będzie nam bardzo, bardzo miło i to wciąż powtarzamy i o to wciąż apelujemy. A ja dziękuję za maile od pana Jacka, od pana Stefana z Wiednia. A często Państwo przysyłają zdjęcia, powiedzmy kubków z herbatą albo kawą, to w dalszym ciągu o to proszę. Pan Paweł nawet z Moskwy napisał z pozdrowieniami. Pozdrawiamy bardzo gorąco przyjaciół Trójki za naszą wschodnią granicą. piotr.stelmach@polskieradio.pl. No to teraz trochę muzyki pod włos. Kids of Death, 2006. We'll be right back. Cool Kids of Death. To wciąż były dobre czasy, mimo że od tej pierwszej historycznej płyty minęły już wtedy, minęło kilka lat, 5 dokładnie, ale moim zdaniem na tym albumie zespół zdecydowanie dawał radę. 2006 rok i Error, płyta zatytułowana po prostu 2006, wcześniej Skandal, sam początek tego albumu. No to teraz za 21 minut jest godzina 18, w Trójce wracam trochę do ofensywy i do wspomnień związanych z fonografią z tej audycji i z samą audycją. Był 2008 rok, tak, 2008 rok, wtedy ukazała się trzecia ofensywna płytowa składanka, a na niej była między innymi ta piosenka. Intergalactic, zespół z Warszawy, utwór Policjantki, 2008 rok. Minęło sobie radośnie 12 lat. Myślałem, że historia tej grupy jest już dawno zamknięta. Tu proszę, okazuje się, że między innymi nagrali 3 nowe piosenki i to jest jedna z nich. Na głowie droga, zaplanowana krok po kroku. kawersem obłąkanym. W głowie ty, miasto Marii niechcianych wspomnień, daremnych zwierzeń i podpowiedzi. Gubię się, miasto Marii niechcianych wspomnień, banalnych pytań i odpowiedzi. Zgubiłem się, chociaż drogę znam na pamięć, jak bezpańskie czy zbłąkane. Zgubiłem się. 8 mnie to, co kiedyś już widziałem, znów powraca zapomniane. 8 mnie. Będziemy czekali na więcej. Miasto, jeden z trzech nowych utworów zespołu Dove Intergalactic. Proszę ich sprawdzić. My będziemy też sprawdzać, będziemy czekać na wieści w sprawie płyty. Przyznam, że nie zostałem w domu, ale wybiegłem do lasu oddalonego od mojego domu 150 metrów na przebieżkę. Wyszło mi równo 13 333 metry. Trzeba się jakoś bronić, żeby nie postradać zmysłów w obecnej sytuacji, napisał Marcin. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za tę korespondencję, za tę wiadomość. Tak pięknie Darek teraz Państwa wszystkich sprowadzi na ziemię, a właściwie inaczej do domu. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Dariusz Kozakiewicz, jak tym swoim doświadczonym głosem jeszcze tak przybije taki gwóźdź na koniec, to trudno go nie posłuchać. Dzięki Darku za tę piosenkę. Jest bardzo ważna w tych dniach i jeszcze w kolejnych też będzie nie mniej ważna. A jeśli już Państwo są w domu, to poprosimy o taką małą radiową, znaczy małą, nie wiem czy małą, radiową robótkę. Proszę zagłosować na 13 Polski Top Wszechczasów. Do 27 kwietnia wprawdzie mają Państwo czas, no ale teraz ten czas, jak rozumiem, spędzany w domu sprzyja bardziej takim głosowaniom i myśleniu o wyborach. Tak, i to wszystko na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Tam proszę szukać zestawu do głosowania i proszę głosować. Do 27 kwietnia do godziny 12 głosujemy. No i na początku maja oczywiście kolejne rozwiązania, czyli kolejne wyniki Polskiego Topu Wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia. To teraz w nieco innym świecie jesteśmy, niekoniecznie w polskiej muzyce, bo jutro 22 marca. 22 marca od 57 lat to jest jedna z najważniejszych dat w historii muzyki rockowej. It's not the way you smile that touched my heart. Sha-la-la-la-la. It's not the way you kiss that tears me apart. Oh, many, many, many nights go by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? Baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. Sha-la-la-la-la. They say you never, never, never, ever been true. Cheat, cheat. Oh, it doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true. Oh, don't want nobody, nobody. 'Cause baby, it's you. La la la la la la la. Baby, it's you. No najłatwiej byłoby powiedzieć płyta, która zmieniła właściwie wszystko, jeśli chodzi o muzykę popularną. Bezpieczniej powiedzieć, zmieniła bardzo, bardzo wiele. Pierwszy album The Beatles ukazał się 22 marca 1963 roku. You know you look so good, I'm so good. You know you